Autorka filmu przypomniała, że w Powstaniu Warszawskim walczyli przedstawiciele ponad 20 narodowości, w sumie około 300 osób. Opór stawiali Słowacy, Węgrzy, Francuzi, Belgowie, Brytyjczycy i pewien jazzman, który był wtedy postacią rozpoznawalną. August Agbola O'Brown grywał wcześniej w najlepszych warszawskich klubach. Losy większości obcokrajowców, którzy ramię w ramię walczyli z Polakami, uległy zapomnieniu. Są spisane niektóre te nazwiska, one są w archiwum akt nowych, ale też pamiętajmy, że po II wojnie światowej my znaleźliśmy się za żelazną kurtyną, więc no my byliśmy zamknięci, no a jak padła już komuna 89 rok, to większość tych ludzi już nie żyła. Wyjaśniła Małgorzata Brama z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej jutro w centrum oraz na Dolnym Śląsku do 25 stopni. Najchłodniej nad morzem 21-22 stopnie oraz na Podhalu, gdzie temperatura wyniesie około 19 stopni. W pierwszej części dnia przelotne opady deszczu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, natomiast po południu deszcz na zachodzie i północy Polski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pięcia niemal 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwety. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Dziś zapraszam na reportaż o dziewczynie z warkoczem. Jednej z wielu, wielu wyjątkowych ludzi, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Ona walczyła na Starym Mieście i tam zginęła. Pozostały po niej kolorowe fotografie dokumentujące niemieckie barbarzyństwo. zawsze staram się wyszukać dla Państwa jakieś wesołe ciekawostki odnoszące się do treści aktualnego reportażu. Dziś przedstawię jedynie suche fakty o tym, jak wyglądała sytuacja na Starym Mieście podczas Powstania Warszawskiego. W drugiej połowie sierpnia, po upadku Woli i Ochoty, Niemcy zaatakowali Stare Miasto, które stało się otoczoną zewsząd twierdzą. Warszawska Starówka była systematycznie bombardowana i atakowana. Wobec beznadziejnej sytuacji dowództwo AK podjęło decyzję o ewakuacji sił powstańczych. Do tego celu wykorzystano sieć kanałów. W nocy z 1 na 2 września ze Starego Miasta wydostało się w sumie 5,5 tysiąca powstańców. Niestety musieli oni zostawić swoich rannych i ludność cywilną na pastwę okupantów. You're tearing me apart, crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, am I still in your head? Yeah. Zdjęcie tej pięknej młodej kobiety z warkoczem przerzuconym przez ramię zna wielu z nas. Można je zobaczyć w Muzeum Powstania Warszawskiego. To Ewa Fariaszewska, łączniczka batalionu Wigry. Podczas powstania z wielkim poświęceniem działała w zespole osób odpowiedzialnych za ratowanie zabytków kultury narodowej na Starym Mieście. Zapraszam na reportaż Urszuli Żółtowskiej, dziewczyna z warkoczem. Reportaż w Trójce. Przepiękna dziewczyna z warkoczem. Ona była naprawdę bardzo malowniczą dziewczyną. Taki zapleciony warkocz przerzucony przez jedno ramię. Robiła niesamowite zdjęcia w czasie powstania. Wykonywała fotograficzną dokumentację zniszczeń powstańczej Warszawy i niektóre z jej prac znajdują się obecnie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Katarzyna Utracka, historyk Muzeum Powstania Warszawskiego. Co ciekawe, te zdjęcia są kolorowe. Rolka filmu Aquacolor naświetlona została w sierpniu 1944 roku przez 24-letnią dziewczynę Ewę Fariaszewską, malarkę studiującą w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uczestniczkę powstania. Fariaszewska brała udział w akcji ratowania dzieł sztuki i zabytków na terenie Starówki. Zginęła niedługo przed jej upadkiem. Film uratowała jej matka. Więc mamy na przykład zdjęcia wykonane na rynku Starego Miasta, strona Dekerta, obecnie siedziba Muzeum Warszawy, zajmującego kamienicę od prawej, Falkiewiczowską numer 28, Kozubowską numer 30, Baryczków numer 32, Kleinpoldowską numer 34 pod Murzynkiem 36, ale też widać zarysy jakiejś budowli, ogień i dym, po prostu wszystko zadymnione. Widzimy, jak, tu się pali, jak to piekło Starego Miasta wyglądało. Możemy sobie wyobrazić, co działo się wtedy w sierpniu 1944 roku na Starym Mieście. Widzimy zniszczenia, ale świeci słońce, ten kontrast, takie błękitne niebo. I nagle są zdjęcia, gdzie po prostu nie widać nic. Fragmenty zburzonych, zbombardowanych budynków i postać jakiegoś człowieka, który stoi tyłem. Piękna kompozycja, no niezwykle poruszające. I tutaj następne zdjęcie. Nawa główna kościoła Dominikanów pod wezwaniem świętego Jacka po runięciu sklepienia, czyli Ewa dokumentuje niszczenie warszawskich świątyń. Ten moment, kiedy nawa zapadła się do środka, runęło sklepienie świątyni. Widać, jak bardzo kościół był zniszczony. No i kolejny detal. Też pochylamy się nad zdjęciem, zastanawiamy się, cóż to jest. A to jest prawdopodobnie fragment staromiejskiej latarni. No i znowu kościół pod wezwaniem świętego Jacka. Tutaj już widzimy z zewnątrz tę świątynię. Spalony, zniszczony dach, mury. I znowu człowiek, który idzie z jakimś wózkiem. Też niewielka postać i widać na tle tej ruiny wielkiej. Tak. Mm. Także też te zdjęcia są takie artystyczne. Widać, że robiła to po prostu artystyczna dusza. Wszystko dookoła płynęło. Kiedy cichną bombardowania, ostrzał, ludzie wychodzą, chcą zdobyć żywność, wodę, zbierają rannych, ciała poległych. Gdzieś tam ja jako historyk, ale też jako po prostu człowiek, kobieta, zastanawiam się, kim by były te dziewczyny, gdyby przeżyły. Takie dziewczyny jak na przykład Ewa, która ratowała dzieła sztuki. Ona nie biegała z noszami, nie przenosiła meldunków, rozkazów, nie walczyła z bronią w ręku, bo i takie dziewczyny były i o tym też dobrze by było pamiętać. Ona po prostu walczyła po swojemu. Były też takie kobiety, które prały, prasowały, gotowały, sprzątały. Jak na przykład mama Ewy Fariaszewskiej, która nie była żołnierzem, nie była powstańcem, była cywilem, matką, która starała się chronić swoją córkę, która gdzieś tam biegała po Starym Mieście i ratowała te dzieła sztuki, towarzyszyć tym powstańcom, tym dziewczynom. zainteresowałam się historią Ewy Fariaszewskiej, no to kilka ładnych lat temu, kiedy przechodząc właśnie po Wąskami dostrzegłam kapliczkę drewnianą, zawieszoną na drzewie w kwaterze batalionu Wigry, która wysoko wisi, jest tabliczka, trzeba było się mocno przyjrzeć, żeby odczytać inskrypcję. No i okazało się, że jest to kapliczka poświęcona niejakiej Ewie Fariaszewskiej. No i ta dziewczyna zginęła 28 sierpnia, kiedy zmierzała właśnie między innymi z kapralem podchorążym Leszkiem Świderskim, jego żoną, też swoją matką. Było bombardowanie, ostrzał i została bardzo, bardzo ciężko ranna. Ciężko ranny został też ten drugi kolega Świderski i wkrótce zmarła. I zachował się taki dokument, który znajduje się w archiwum, właściwie jego kopia. Relacja matki spisana w 1945 roku, która była świadkiem śmierci córki i ona dokładnie odpisuje, jak to się wydarzyło. Na potrzeby właśnie tych rodzin osób, które zginęły też razem z Ewą. Spieszę wszystko opisać, póki nie zatrą się szczegóły pewne w mej pamięci. Mniej więcej 8 sierpnia przyszłyśmy z córką moją, Ewunią, na rybaki, gdyż na naszą dzielnicę napierali Niemcy. Leszkowie nie mieszkali już na rybakach, tylko na Nowym Mieście 27 u znajomych swych, państwa konarskich. Przychodzili tylko co dzień do nas, by wynosić różne drobiazgi i obrazy. 17 sierpnia spalił się nasz śliczny domeczek na rybakach. Biegł Leszek i z płomieni wyciągnął głównie obrazy Musiałowicza, po czym zabrali nas do siebie na Nowe Miasto, gdzie byliśmy razem do 28 sierpnia. To jest właśnie ten dzień, w którym miało miejsce to tragiczne wydarzenie, w którym Ewa zginęła. I zginął ten Leszek, czyli bombardowanie Starego Miasta. Ewa rusza z Leszkiem, z Krysią. Jest z nimi również Irenka. Ratować dzieła sztuki oczywiście. Pada pocisk i Ewa, Krysia i Leszek zostają ciężko ranni. Ewa wkrótce umiera, również Leszek. Krysia trafia do szpitala ciężko ranna. I co ciekawe, ten Leszek Świderski, jego nie było w naszej bazie uczestników Powstania Warszawskiego. Więc tu pojawia się jakby kolejna osoba, historia człowieka, który okazuje się, że był powstańcem. No przecież ratował te dzieła sztuki, miał stopień. Mamy zdjęcie grobu Ewy. W tym samym grobie został pochowany Leszek Świderski, więc ewidentnie był powstańcem. U nas był w naszej bazie, ale jako ofiara cywilna. Więc też tutaj po uzgodnieniach z koleżanką, która zajmuje się tą bazą uczestników Powstania Warszawskiego, po prostu jego nazwisko zostało przeniesione i no i stał się powstańcem. Kolejne nazwisko w naszej bazie uczestników Powstania Warszawskiego. No i jego żona Krysia. Krysia była w naszej bazie powstańców. Jest. Natomiast nie mieliśmy wielu informacji. Na podstawie tej relacji właśnie Ireny Fariaszewskiej udało się doprecyzować pewne dane, fakty z życia Krysi z tych ostatnich dni, więc to również zostało uzupełnione w tym biogramie. Więc taka satysfakcja historyka, że udało się tutaj kolejną historię wyjaśnić. Sytuacja z dnia na dzień stawała się groźniejsza. Naokoło nas waliło się i płonęło wszystko. Przy bombardowaniu kościoła Sióstr Sakramentek Leszek był tam i wynosił staruszki, zakonnice z płonącej klauzury. Leszek z moją córką Ewunią skomunikowali się z młodym kustoszem Muzeum Narodowego Maciejewskim i zbierali ze spalonych i zwalonych świątyń dzieła sztuki, znosili je do podziemi kamienicy Baryczków na rynku. Robili to z bohaterstwem niezwykłym. Mówił mi Leszek, że byli kiedyś w gruzach katedry świętego Jana. Zdejmowali jakiś piękny krucyfiks i słyszeli, jak za murem kleli tam Niemcy. Serce moje zamierało ze strachu, gdy wychodzili na te wyprawy. I kolejny fragment. Wychodziliśmy numer 10, Nowomiejską. Trzeba było przeskoczyć wąską ulicę na drugą stronę i potem różnymi piwnicami i odkrytymi przestrzeniami posuwać się naprzód w kierunku ulicy Freta. Pierwsza z naszej czwórki wyszła na ulicę z wąskiej bramy Ewunia. Leszek, Kazia, na końcu ja. Gdy już byłam u wylotu prawie bramy, nastąpił wybuch granatnika. Cofnęłam się w głąb bramy, zraniona w nogę. Po chwili dopiero uświadomiłam sobie, że tamci przecież są na ulicy. Wybiegłam i zobaczyłam rozdzierający obraz. Parę osób zabitych, Ewunia z rozszarpanymi nogami, Leszek przełamany w pół, Kasia czołgająca się do bramy, zalana łzami. Nie piszę pani o moich przeżyciach w związku z moim własnym dzieckiem. Zanim jednak wniosłam ją do bramy, wezwałam Maciejewskiego i sanitariuszkę. Upłynęło pewno sporo czasu. Potem z Maciejewskim wnieśliśmy na noszach Ewunię do szpitala, który był w Ministerstwie Sprawiedliwości na podwalu. I następny fragment. Pogrzebaliśmy ich koło siebie, tam gdzie pani znalazła ich grób. To jest list, relacja dla jego matki. Pani Renka pisze, list kończy słowami, właściwie tę relację. Mnie Bóg pozwolił chociaż być do ostatniej chwili przy moim dziecku. Miała, schodząc ze świata, moją miłość gorącą koło siebie. Załączam wiele słów współczucia serdecznego. Irena Fariaszewska. Tak kończy się ta relacja. Ona w ogóle, ta relacja pochodzi ze zbiorów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, środowisko żołnierzy harcerskiego batalionu Wigry. To jest oczywiście kopia. No i trafiła do teczki Ewy Fariaszewskiej. I tu zdjęcie tego grobu jest w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego. Piękna, skromna mogiła, znaczy taka poruszająca, skromna, z tabliczką z nazwiskiem Ewy i z nazwiskiem Leszka. Jakiś czas temu trafił do nas kosmyk włosów poległej dziewczyny, łączniczki, sanitariuszki właściwie z przyczółka Czerniakowskiego, która zginęła w sierpniu 1944 roku. I ten kosmyk włosów zabezpieczyła koleżanka po śmierci tej swojej przyjaciółki. I oprócz tego opisała śmierć tej koleżanki i pogrzeb. Taką poruszającą scenę, jak jest ten pogrzeb, ma być pogrzeb, jeszcze była wtedy trumna, asysta, honorowy wystrzał salwy. Tutaj Ewa niestety już nie miała takiego pogrzebu i ona zrywała pod ostrzałem czerwone goździki i później położyła na grobie i zawsze te goździki, ten zapach goździków przypomina jej tę koleżankę, przyjaciółkę, która zginęła w powstaniu. Także takich opowieści jest wiele, natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o opowieści matek, to takiego materiału mamy dużo mniej. On jest szczególnie poruszający, bo to jest jednak relacja matka-dziecko. Także muszę powiedzieć, że ta relacja Irenki Fariaszewskiej to dla mnie to też była szczególna chwila, kiedy czytałam po raz pierwszy ten dokument. No i o tych ostatnich chwilach Krysi. Została ranna i potem trafiła do szpitala. Najpierw na ulicę Kińskiego, potem na ulicę Długą przeniesiona. I matka Ewy Fariaszewskiej towarzyszyła tej Krysi, zaopiekowała się nią, przelała na nią te swoje uczucia matczyne. No przed chwilką straciła kochaną córkę, więc zajęła się tą Krysią, która była ciężko ranna. Kiedy 2 września 1944 roku Niemcy zajęli Starówkę, powstańcy ewakuowali się kanałami. Ciężko ranni zostali na Starym Mieście, nie można było ich ewakuować kanałami. Krysia też pozostała na Starym Mieście i właśnie towarzyszyła jej pani Irenka, ale została wypędzona przez Niemców z tego Starego Miasta, pognana do obozu przejściowego w Pruszkowie. Krysia została w szpitalu, miała nadzieję, że ona przeżyje. Niestety Niemcy wszystkich tych rannych powstańców, którzy pozostali w szpitalach, po prostu rozstrzelali. Tak zginęła Krysia. I bardzo poruszająca i osobista relacja matki, która straciła córkę, i kobiety, która straciła też tę Krysię, która była no, w jakiś sposób pod jej opieką. Ona się czuła za nią odpowiedzialna i traktowała córkę i pewnie do końca życia zadawała sobie pytanie, czy mogła jakoś inaczej postąpić i czy inaczej mogła skończyć się ta historia. Ewa została ekshumowana po wojnie wiosną 1945 roku i jej szczątki przeniesiono do rodzinnego grobu na Starych Powązkach, natomiast na Wojskowych Powązkach. I tu przechodzimy do tej naszej kapliczki. Matka zrobiła taki za sprawą matki, ale też na pewno żołnierzy tutaj batalionu Wigry, powstała taka symboliczna mogiła. Nieopodal tej kwatery Wigry rosło drzewo. Tutaj powstańcy twierdzą, że to była lipa. Rozmawiałam z panią Gantwarczyk właśnie z oddziału Wigry, która pamięta, że to była taka ogromna lipa i na tej lipie po wojnie, bodajże w 1947 roku, matka powiesiła kapliczkę i właśnie na podstawie rysunków zrobionych przez Ewę. I ta kapliczka stała się takim symbolicznym grobem Ewy. Kapliczka wisiała sobie przez wiele lat na tej starej lipie. Wiemy to od rodziny Ewy Fariaszewskiej. Mama oczywiście już nie żyła, natomiast żyje rodzina Wędrychowskich, którzy są pod Warszawą, mieszkają, są krewnymi. I oni zawsze tę kapliczkę odwiedzali, jak jeszcze mama żyła Ewy, więc wiedzieli o niej. I w 2007 roku stwierdzili, że tę kapliczkę odnowią. Zdjęli kapliczkę oczywiście tutaj za pozwoleniem władz tutaj cmentarza. Kiedy stolarz obejrzał tę kapliczkę, stwierdził, że no, on oczywiście może zrobić renowację, natomiast ona jest tak w tym złym stanie, że ona się rozsypie za chwilę. I dlatego zdecydowano się na wykonanie kopii kapliczki. Natomiast do tej starej kapliczki dorobiono Jezuska Frasobliwego i ta stara kapliczka, ten oryginał trafił do rodziny Wędrychowskich, natomiast na cmentarzu, już na nowym miejscu, zawisła kapliczka nowa, wiernie odtworzona i ja właśnie tę kapliczkę zobaczyłam przechodząc cmentarzem wojskowym, zwiedzając mogiły powstańcze. To jest dosyć ciężkie. Bo to jest pełne drewno. No ten oryginalny Pan Jezus, mamo, znajdziesz takie zdjęcie tej starej kapliczki, całkiem starej, kiedy jeszcze nie ukradli tego Pana Jezusa. Takie ksero mieliśmy takie, pamiętasz? Tak? Pod tą kapliczką, pod tą budką, w której Pan Jezus siedzi, jest właśnie taka tabliczka, gdzie jest napisana Ewa Fariaszewska, batalion Wigry, lat 24, studentka Akademii Sztuk Pięknych. Wieczność ci zwróci w najwyższym natchnieniu piękno, któreś w miłości tu siała, matka. I my często tam chodziliśmy i no zawsze pamiętam, no, że odwiedzało się różne takie groby właśnie rodzinne albo związane z rodziną i właśnie między innymi zawsze ta kapliczka Ewy Fariaszewskiej. Ewa Fariaszewska jest kuzynką mojego taty, prawda, mamo? Na przykład mam takie genealogiczne tablice. Tutaj jest Irena, czyli matka Ewy. No ja w ogóle właśnie w jakimś momencie zaczęłam się interesować korzeniami rodzinnymi. Rysowałam te tablice genealogiczne. Irena Fariaszewska, śpiewaczka, urodzona w 1890, zmarła w 1977. Profesor konserwatorium w Katowicach, klasy śpiewu. To są jakieś moje pierwsze znaleziska w internecie, że ja sobie zdałam sprawę, że to nie tylko my wiemy, że jest jakaś Ewa Fariaszewska i ta kapliczka, tylko ze zdumieniem kilka lat temu, no tu widać nawet, 5 sierpnia 2010. Martwa muza z Powstania Warszawskiego. Trochę dziwne. To jest obraz Ewy w jakiejś takiej ozdobnej ramie złotej. I ona jest przedstawiona w takiej samej pozie jak na tym zdjęciu, czyli taki profil, ale jakby troszkę od tyłu. Natomiast wybitnie powstańczy, bo tu nie rzuca się na pierwszy plan ten warkocz, tylko raczej bym powiedziała jakiś jej poraniony policzek i takie zacieki, które wyglądają na krew. Tło jest też jakieś takie dramatyczne, no dokładnie nie wiem, co to jest. A tutaj w tym internecie wtedy było napisane tak, w dalekiej Holandii w ręce malarza Theo Hewsona trafiła książka o Powstaniu Warszawskim. W niej zobaczył zdjęcie łączniczki Ewy Fariaszewskiej. Zainspirowała ona Holendra i w Rotterdamie powstał chwytający za serce portret dziewczyny. Zachwycony jej urodą i przejęty tragicznym losem, namalował w 1991 roku jej portret na tle płonącej Warszawy. Nazwał ją także polską Brigitte Bardot czasu wojny. No doprawdy nie wiem, dlaczego Brigitte Bardot. Wtedy sobie właśnie uświadomiłam, czyli te 13 lat temu, że to nie jest tylko nasza rodzinna świadomość i pamięć o niej, ale że ona jest jednak jakoś tam odnotowana. Kim była Ewa? Urodziła się w Dąbrowie Górniczej w 1920 roku. Była córką Konstantego Fariaszewskiego, inżyniera górniczego i dyrektora kopalni Flora i Ireny. Wychowywana była w duchu polskiego patriotyzmu. Po śmierci ojca w 1938 roku wraz z matką i rodzeństwem przeprowadziła się do Warszawy. Tu rozpoczęła naukę na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. Działała aktywnie jako harcerka chorągwi warszawskiej. Lubiła też fotografować. No to znamienne, bo u nas w rodzinie po prostu od zawsze wszyscy lubią fotografować. Naprawdę? Tak, my mamy jeszcze właśnie w tym naszym rodzinnym suchedniowie to takie zdjęcia na takich szklanych negatywach. Po wybuchu wojny przystąpiła pod pseudonimem Ewa. Pełniła funkcję łączniczki batalionu Wigry tak sumiennie, że ze swoją postawą awansowana została do stopnia kaprala. W powstaniu aktywnie uczestniczyła także reszta rodziny Fariaszewskich. Rodzeństwo, siostra i brat walczyli z bronią w ręku w Śródmieściu. Matka Irena pomaga rannym. Opisuje ją w pamiętnikach Barbara Gancarczyk, pseudonim Pająk, sanitariuszka batalionu Wigry. Ciocia Irenka, tak, czyli na pewno ten list mamy. Czyli przeczytajmy tutaj. Tak, to jest do Barbary Piotrowskiej, czyli do pani Gancarczyk, po wojnie Gancarczyk, czyli tej powstaniec Pająk, czyli naszej pani Gancarczyk, która wtedy została wywieziona na roboty. I tu kopia kartki pocztowej wysłanej też do Wrocławia, do obozu pracy, tam gdzie przebywała pani Gancarczyk, czyli mamy tu na pewno dwa listy. Drogie dziewuszki, zaczyna. Zaraz kupiłam szczoteczki do zębów i drobiazgi, by wam przesłać przez tego pana, jakiś pan Paweł. I zanim się do niego dostałam, złapała mnie jakaś gorączka. I teraz liczę na jakiegoś Tośka. Bo to, co jest też ciekawe, na pewno... Rodzina ma jakby świadomość własnych korzeni, no to jest jakaś taka moc. Mama już jest warszawianką urodzoną. Mama się urodziła w 1935 roku, chociaż w samym powstaniu nie była, dlatego że... A przed wakacje i byłam u wujostwa pod Warszawą. Międzylesiu. Międzylesiu, tak. Więc tylko ma takie wspomnienia, że właśnie ci... Międzylesia to potrafiły przylatywać, jak był wiatr odpowiedni. Papiery takie palące, znaczy już nie palące się, tylko jakieś takie właśnie z Warszawy. Ale to jest znana historia. Przecież to Wyszyński, który w tym Kampinosie siedział i spadło mu na głowę fragment spalonej Biblii. Jedne, co się dało odczytać, to będziesz miłował. No to widocznie przez Wisłę też przylatywały. Także no mama to takie wspomnienia dziewczynki, tak? No natomiast no właśnie ci wujkowie już nie żyją, którzy byli w powstaniu. Oni też byli małymi chłopcami i nigdy nie opowiadali. Ja nie słyszałam żadnych opowieści od wujków. Właściwie skąd my wiemy to, co wiemy o tym? No bo oni właściwie jako żywa tarcza w jakimś momencie służyli. Że gdzieś byli pędzeni, cały taki tłum kobiet z dziećmi, byli pędzeni przed czołgami. Któregoś razu przyszliśmy i się okazało, że ktoś ukradł tego Pana Jezusa Frasobliwego. Po prostu nie ma, stoi pusta kapliczka. No i wtedy tata, to było pod koniec jego życia, i tak ewidentnie załatwiał ważne sprawy, bo powiedział, że chciałby ją zdjąć celem właśnie uzupełnienia tej figurki i też renowacji, bo ona już była taka bardzo no, zrujnowana, bo powieszona w jakichś wczesnych 50-tych latach, a to był wtedy, kiedy tata ją zdejmował, to był przed 2007 rokiem, bo w 2007 wieszaliśmy z powrotem. I kogoś... Ja nawet nie pamiętam, kogo znaleźliśmy, czy to był ktoś tam w Beskidzie Niskim, u Janeczki, kto miał tą kapliczkę wyremontować i dorobić tego Pana Jezusa, ale ten rzeźbiarz powiedział, że ta kapliczka już jest tak zniszczona, po prostu skorodowana mrozem i deszczem i wszystkim, że ona już się nie nadaje, żeby ją odnowić tak, żeby wisiała na mrozie i że on po prostu zrobi duplikat. No i zrobił duplikat, bardzo wierny, taki, że to wszystko było zmierzone idealnie, także powstała druga identyczna. Ale jak już to zrobił, to szkoda mu się zrobiło tego oryginału. I zrobił w końcu dwie figurki, właśnie ten Pan Jezus Frasobliwy w dwóch egzemplarzach do obu tych kapliczek. I ta nowa została powieszona właśnie na Brzozie wtedy i właśnie na froncie tego batalionu Wigry, bo chyba tam to drzewo już przestało istnieć albo nie wiem z jakiego powodu. W każdym razie tutaj z przodu i powiesili z moim bratem Bogdanem tak wysoko ją, żeby już nikt nie ukradł tego Pana Jezusa. Tak, tak, nawet mamy to na zdjęciu. Oto jest to zdjęcie, kiedy oni wieszają w październik 2007, tata z Bogdanem przy nowej kapliczce Ewy Fariaszewskiej. Tata po której stronie? To jest tata po prawej, no to widać starszy pan, on już rok później, to już niestety umarł, a brat mu pomagał. Mhm. A w zeszłym roku, 1 listopada poszliśmy jak zwykle na cmentarz, patrzymy, a tu ani brzozy, ani kapliczki. Po prostu nie ma. Tak, tak. Miał miejsce wichura, prawda? Drzewa zostały uszkodzone. Uszkodzona została kwatera batalionu Wigier. To drzewo, na którym wisiała sobie ta kapliczka, ono przetrwało, no ale była tutaj oczywiście decyzja, żeby wyciąć te drzewa, które jeszcze zostały, no bo one zwyczajnie zagrażają nagrobkom. No i w tym momencie właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego włączyło się tutaj w to, żeby poddać renowacji tę kapliczkę, bo ona już jednak od 2007 roku wisiała. Remigiusz Stefani, jestem członkiem Zarządu Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów Zośka i Parasol. Chciałem jeszcze pokazać kwaterę batalionu Wigry. Ogromny wykrot, to wyglądało jakby tu bomba uderzyła. Dozy poleciały, on kapliczka poświęcona Ewie Fariaszewskiej, która ratowała dobra kultury z katedry. Kapliczka została zdjęta w momencie wycinki tego drzewa i to przekazał zarząd cmentarzy, który reprezentowała kierowniczka cmentarza, muzeum. I muzeum przejęło to w depozyt. Że na kwaterze Wigier rosła taka duża brzoza, na której była kapliczka zrobiona, poświęcona właśnie Ewie. W zeszłym roku tak, to drzewo, znaczy tu w ogóle jak jest po tych wiosennych wichurach zeszłego roku, tu bardzo dużo drzew wypadło. A drzewo od kapliczki rosło dokładnie w tym miejscu. Kapliczka przeszła w dziale konserwację. No i ma wrócić na pierwotne miejsce, czyli na to miejsce, z którego była właśnie na tą brzozę przeniesiona kilkanaście lat temu. Siedzę przy komputerze bez przerwy i tam czasem coś na Facebooku mi wpadnie i zobaczyłam taki wpis właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego, taki reportaż mały, jak to oni z wielkim pietyzmem odnawiają kapliczkę Ewy Fariaszewskiej, którą matka powiesiła w 50. i tak dalej. No a ja myślę sobie, no nie. Jednak oryginał to jest u mnie i ponieważ, bo właśnie on się nie nadawał do powieszenia na dworze, ale tak, no to jest całkiem piękny. No i po prostu wpisałam tam na tym Facebooku taką korektę tego, co oni tam napisali, że wszystko pięknie, ale to nie jest oryginał, oryginał jest u mnie. Poszukali kontaktu, no i tak się zaczęło te spotkania właśnie z tą panią z muzeum, bo ona przyjechała tu robić zdjęcie tego oryginału. Znaczy ja kiedyś miałam taką myśl, że właściwie ta kapliczka no to jest taki zabytek, że może by trzeba było ją kiedyś oddać do muzeum. Ale na razie myślę sobie, niech oni sobie pilnują tamtej drugiej, no i mają całą tą dokumentację i tak dalej. No teraz już wiedzą, że jest ten oryginał i gdzie on jest. A myślę, że jeszcze nie przyszła pora, żeby ją oddawać. Bo nie jest aż takie stare, ma tylko 73 lata, tak? No ale jednak jakaś rodzinna pamiątka. I też dobrze, że z takiej bardzo, bardzo prywatnie rodzinnej pamiątki i wspomnienia jednak się robi taka wspólna własność i wspólna pamięć o tej Ewie. No na pewno tej ciotce Irenie o to chodziło. Myślę, że nawet może nie śmiała mieć takiej nadziei, że to będzie. No po prostu, jak się ktoś interesuje, to będzie mógł wiedzieć o Ewie. Tylko nie podoba mi się to, że ten właśnie artysta nazwał ją Polska Brigitte Bardot. To już tak zupełnie nie pasujące ani do Ewy, ani do sytuacji. No także tak. Kapliczka będzie nieopodal grobu Baczyński, Krzysztofa i jego żony. Także też takie miejsce, myślę, ciekawe, więc jeżeli ktoś z Państwa przyjdzie odwiedzić grób Baczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, to tuż obok będzie kapliczka grób Ewy Fariaszewskiej. Także też na pewno warto przystanąć, przeczytać inskrypcję, przyjrzeć się tej pięknej kapliczce i pamiętać o tym, że ona została zrobiona na podstawie rysunków Ewy Fariaszewskiej, dziewczyny, która studiowała na Akademii Sztuk Pięknych Malarstwo, która była bardzo zdolna, młoda, piękna i która ratowała dzieła sztuki. No i tym bardziej ta historia jest poruszająca i tragiczna. Zdecydowanie pamiętajmy o Ewie. Ja tam byłam, że tak powiem, trochę przyklejona do tej uroczystości, to znaczy to jest rodzina mojego męża, tak? Czyli były dwie siostry, mój mąż, a tutaj jakby główną osobą jest moja teściowa Maria Wędrychowska, tak, którą po prostu towarzyszyłam mojemu mężowi dzisiaj na cmentarzu. Więc dzisiaj została powieszona na takim bardzo wysokim krzyżu. Jest dość charakterystyczny, gruby, drewniany, rzuca się w oczy, jak się odejdzie dalej i się widzi te mogiły harcerzy, to w tle widać ten krzyż i tą kapliczkę, więc rzeczywiście bardzo ładnie teraz to wygląda. Byli przedstawiciele z Muzeum Powstania Warszawskiego, bardzo ładny wieniec biało-czerwony, też taki drugi wieniec specjalnie przygotowany, tak, zajmowała się sztuką, więc była w kształcie i w kolorach takiej palety malarskiej. No i właśnie było odśpiewane tutaj przez dalekie kuzynki i kuzyna, tak, którzy kiedyś byli harcerzami, bo i mój mąż i obie siostry były harcerkami. Ten hymn harcerzy, który znają chyba wszyscy harcerze. Nagrałam ten moment, kiedy oni zaczęli śpiewać. Ziemi ojczyznę miłując chcemy żyć, harcerskim prawom życia dnia. Wiernymi zawsze być. Wszak Ciebie, Ojczyznę, miłując chcemy żyć, harcerskim prawom życia. Naprawdę mówiąc, to zdjęcie zobaczyłam dzisiaj dopiero pierwszy raz, bo było gdzieś tam w archiwum, nie widziałam go wcześniej. Co mogę powiedzieć? No smutne, tak? Miała 24 lata, kiedy zginęła. No było nam smutno, tak? Dzisiaj, patrząc się na to zdjęcie, że jej życie się skończyło tak wcześnie, chociaż taka, można powiedzieć, ważna śmierć, tak? Bo w obronie miasta, w którym teraz mieszkamy i po którego chodnikach teraz chodzimy. Ale w ogóle z mężem nam było bardzo, bardzo smutno, patrząc się na tą taką ładną twarz. No ściska za serce, tak? Po prostu, tak? Zwłaszcza jeżeli widzimy taką młodzież wszędzie wkoło, a tamci wolnego miasta nie dożyli. Urszuli Żółtowskiej, Dziewczyna z warkoczem, a ja skończę może jeszcze temat Starego Miasta w powstaniu. Po ewakuacji sił powstańczych 2 września Niemcy bez walki zajęli Stare Miasto. W szpitalach polowych pozostało tam ponad 1500 rannych powstańców. Na Starówce zostało też kilka tysięcy cywili. Kiedy na miejsce dotarły jednostki Heinza Reinefarta i Oskara Dirlewangera, rozpoczęło się systematyczne zabijanie ocalałych. Szacuje się, że tego dnia zamordowano na Starym Mieście około 1000 pacjentów szpitali, około 7000 cywili. Pomyślmy o nich, kiedy będziemy w Warszawie spacerując piękną, odbudowaną z ruin stołeczną Starówką.